999 zł. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przyjęcie przez nas waluty euro doprowadziłoby kraj do zubożenia, mówił w Uniejowie prezes PiS. Ukraińska armia odzyskała kolejne tereny wokół Bachmutu. Nad Polską zwrotnikowe powietrze, upały pozostaną z nami do końca tygodnia. Przyjęcie przez Polskę euro doprowadziłoby do jej zubożenia, powiedział w Uniejowie w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że wspólna waluta europejska najbardziej służy największej gospodarce kontynentu, czyli Niemcom, a szkodzi mniejszym krajom. Spójrzcie państwo na Słowację. Byli kiedyś na tym samym poziomie co my. Przyjęli euro. Nasza pozycja wobec średniej europejskiej wzrasta i spada. To jest ta różnica. Euro w Europie służy Niemcom i Holandii, chociaż tu słychać ostatnio, że nawet Holandii już nie. Natomiast nikomu innemu nie służy. Ten wielki kryzys południa Europy to jest właśnie kryzys wynikający z tego, że wprowadzili euro. Jakoś tak się dziwnie składa, że jak my rządzimy, to pieniądze są, a jak oni, to pieniędzy nie ma. Dlaczego? Otóż my nie pozwalamy kraść. W Polsce jest partia złodziejstwa i partia uczciwości, dodał Jarosław Kaczyński. Ukraina odzyskała kontrolę nad częścią terenów wokół Bachmutu, poinformowała wiceminister obrony tego kraju Hanna Malar. Chodzi o niewielki obszar 3 km². To zdaniem analityków drobne sukcesy, ale znaczące dla przyszłych operacji wojskowych w tej części Donbasu. Ukraińska armia wyzwoliła wieś Urożajne w obwodzie donieckim. Walki o tę miejscowość trwały od 8 sierpnia. Ukraińcy wyzwolili także tereny w pobliżu wsi Staromajorskie. To tam rosyjski agresor wybudował umocnienia utrudniające przeprawę przez rzekę Mokre Jały. Łącznie w Donbasie ukraińska armia wyzwoliła ponad 40 km² i około 20 km² na południu kraju w pobliżu Berdziańska i Melitopola. Wcześniej ukraiński minister obrony Oleksiej Ryznikow poinformował, że kontrofensywę spowalniają gęste pola minowe stawiane przez agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3 umowy na opracowanie i dostarczenie wojsku nowych pojazdów podpisało z Polską Grupą Zbrojeniową Ministerstwo Obrony. Dotyczą one m.in. ciężkiego bojowego wozu piechoty, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Wykorzystujemy maksymalnie moce produkcyjne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Więcej powiem, że poprzez nasze zamówienia inspirujemy Polską Grupę Zbrojeniową do tego, żeby produkowała również sprzęt, którego dotychczas nie produkowała, więc inspirujemy do wysiłku polegającego na tym, żeby wykorzystywać transfer technologii i rozwijać produkty te, które dotychczas były produkowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Kolejne 2 podpisane dziś umowy dotyczą transporterów opancerzonych i pojazdów rozpoznawczych. O nałożeniu prawie 500 000 zł kary na spółkę EuroZet poinformował w Polskim Radiu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzja ma związek z emisją na antenie Radia Z materiału o okolicznościach przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski, wyjaśnił Maciej Świrski. Za podanie 22 grudnia zeszłego roku informacji o tym, że rzekomo polskie służby utraciły zaufanie służb amerykańskich i dlatego Amerykanie musieli w tajemnicy przed polskimi służbami prezydenta Zelenskiego w jego drodze do Waszyngtonu przez Polskę przeprowadzić i Polacy nic o tym nie wiedzieli. To jest oczywisty fake news, no bo chociażby ten fakt, że prezydent Zeleński leciał amerykańskim Air Force One do Stanów Zjednoczonych, który z Rzeszowa startował, no to przecież ten samolot musiał wejść w polską przestrzeń powietrzną, najważniejszy samolot na świecie i trudno, żeby polskie służby chociażby zarządzające ruchem lotniczym o tym nie wiedziały. Spółka EuroZet może odwołać się od tej decyzji do sądu. Maciej Świrski oświadczył, że podanie przez radio nieprawdziwej informacji podważyło zaufanie do Polski i jej władz. Do naszego kraju dotarło zwrotnikowe powietrze z nad północnej Afryki. Upał ma pozostać z nami do końca tygodnia. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Synoptycy IMGW wydają ostrzeżenia drugiego stopnia wówczas, kiedy temperatura maksymalna przekracza 30 stopni Celsjusza, ale nie jest wyższa niż 34, natomiast temperatura minimalna jest większa od 18 stopni. Jutro i w środę temperatura maksymalna może wzrastać do 34-35 stopni. Grzegorz Walijewski dodał, że w tym tygodniu będą obserwowane tak zwane noce tropikalne. Czyli temperatura minimalna nie będzie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza. I taka najbliższa noc będzie praktycznie w całym kraju. A po tropikalnej nocy możemy czuć się rozdrażnieni, niewyspani, mieć problemy z koncentracją i odczuwać bóle głowy. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy tylko na północnym zachodzie więcej chmur i tam zagrzmi i popada. W nocy na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich około 14. Ciekaw jestem, jakie państwo mają sposoby na przetrwanie upalnych dni. Dwie dwójki i siedem trójek. W jakich okolicznościach państwo spędzają długi weekend? Czekamy. Okoliczności może nie są najlepsze na pójście do sauny, ale opowiemy państwu o sprawie z Wrocławia, która jest kontrowersyjna. Chodzi o wtorki tylko dla pań, więc panowie wstępu nie mają. Ale o szczegółach za moment. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Everything. makes me feel alive. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jeszcze gorący temat, ale broń Boże nie z powodu temperatur na dworze, a tego, co dzieje się we wrocławskich saunach. Kilka dni temu pojawiły się skargi na obsceniczne zachowanie w miejscowym akwaparku. Uwagi zgłosił mężczyzna. Ale jest i druga strona tego zjawiska. Od lat tym właśnie obiektem zajmował się sąd, który miał ustalić, czy wyznaczenie konkretnego dnia w saunach tylko dla pań jest dyskryminacją mężczyzn. Poprawiają samopoczucie, wzmacniają organizm. Nie dziwi więc, że sauny cieszą się coraz większą estymą, także u nas. Agitator to z mężem i z dzieckiem. Korzysta pani z sauny? Osobiście nie, aczkolwiek ostatnio mówiliśmy, że fajnie byłoby się wybrać, więc kto wie. Niestety sauny potrafią być też miejscem mało przyjaznym. We Wrocławiu dużo mówiło się ostatnio o krępujących sytuacjach na miejskim akwaparku, gdzie saun jest dużo i to jedna z miejscowych atrakcji. Trwa taki proceder, że wszyscy się umawiają przez internet, że akwapark właśnie i wrocławskie centrum spa jest miejscem spotkań, że tam się umawiają na seks. Opowiadał Radiu Wrocław jeden z mieszkańców. Płaci się niemałe pieniądze za wstęp i rzeczywiście gospodarz powinien dbać o to, żeby klienci czuli się komfortowo, no nie? Zarząd obiektu tłumaczy, że nie jest w stanie od tak wyłapać wszystkich tego typu sytuacji. Staramy się reagować bardzo szybko, ale jak mówię, nie mamy kamer w środku. Mówił w rozmowie z Radiem Wrocław Tomasz Sikora, rzecznik wrocławskiego akwaparku. Więc to wszystko zależy rzeczywiście od albo spostrzegawczego oka saunamistrza, jeśli akurat pracuje, przechodzi, robi ceremonię zapachową, czy po prostu jest zaangażowany na obiekcie, albo od innych osób korzystających z saunarium. Ale obiekt z powodu saun i tego, co się w nich dzieje, jest na celowniku nie pierwszy raz. Kilka lat temu gruchnęła wieść, że jeden z klientów czuje się dyskryminowany, bo akwapark wprowadził wtorki w saunach tylko dla pań. Sprawa otarła się o Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ostatnio także o sąd. Ten uznał, że klient ma rację. W pewnych warunkach nawet ustanowienie jednego dnia tylko dla kobiet można byłoby uznać za rozwiązanie proporcjonalne. Jeśli tylko ograniczona dostępność do saun dla mężczyzn zostałaby zrekompensowana, na przykład poprzez ustanowienie dnia wyłącznie dla mężczyzn lub udostępnienie im w dniu dla kobiet części saun w odrębnej strefie. Niestety dziś rzecznik akwaparku był na urlopie i odmówił nam komentarza. Wiadomo jednak, że wtorki tylko dla kobiet we wrocławskich saunach nie wzięły się znikąd. Miał to być czas, w którym panie mogą poczuć się swobodniej. Te jednak są podzielone co do słuszności takiego pomysłu. A dla panów też jest taki czas wyznaczony, że tylko panowie mogą korzystać w jakichś danych godzinach, w danym dniu? No właśnie nie. No właśnie nie. No to nie, to nie jestem za. Nie oszukujmy się, ale wśród kobiet to czasami bywają sytuacje właśnie generowane przez mężczyzn, że nie jesteśmy w stanie w 100% czuć się w pełni komfortowo, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w saunie, tak? Jesteśmy... nago często na przykład, nie? Więc jak najbardziej ja jestem za. A panowie, co na takie damskie dni w saunie? Skoro organizujemy coś takiego dla pań, to fajnie było zorganizować coś takiego dla panów, ale sam pomysł, żeby panie miały taki większy komfort, mając taki dzień dla siebie, dla mnie jak najbardziej fajnie. No, wtorki dla pań i dyskryminację panów pytał Kuba Witkowski. Państwa komentarze. Saunowemu dniu dla mężczyzn nie, bo jak znam fantazję ułańską, to będą sprawdzali siłę spirytusu w saunie. Serdecznie pozdrawiam. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony w sprawie kultury saunowania także. Trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie. się pije, trzeba mi dużo ciebie, trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mnie wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na dostawę nowych pojazdów dla Wojska Polskiego. Dotyczą one skonstruowania i dostawy 400 lekkich pojazdów rozpoznawczych, kilkuset ciężkich bojowych wozów piechoty oraz opracowania nowej wersji kołowego transportera opancerzonego. Na nowy sprzęt trzeba poczekać, jednak inne nowoczesne pojazdy Wojska Polskiego będziemy mogli zobaczyć na wielkiej defiladzie. Po zatwierdzeniu umów szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że współpraca z PGZ jest silnym impulsem gospodarczym, ułatwiającym dalszy rozwój polskiej zbrojeniówki. Wykorzystujemy maksymalnie moce produkcyjne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Więcej powiem, że poprzez nasze zamówienia inspirujemy Polską Grupę Zbrojeniową do tego, żeby produkowała również sprzęt, którego dotychczas nie produkowała, więc inspirujemy do wysiłku polegającego na tym, żeby wykorzystywać transfer technologii i rozwijać produkty te, które dotychczas były produkowane. Jedna z podpisanych dziś umów dotyczy zamówienia w zakładach Rosomak 400 sztuk pojazdu rozpoznawczego w systemie jezdnym 4x4. Pierwsze tego typu pojazdy mają trafić do Wojska Polskiego już w przyszłym roku. Dziś resort obrony podpisał też umowę dotyczącą prac rozwojowych nad nowym kołowym transporterem opancerzonym ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia. Nowy KTO ma być kolejnym krajowym produktem zaprojektowanym od podstaw na bazie doświadczenia i kompetencji polskich inżynierów. Pojazd ma być następcą KTO Rosomak, ale w przeciwieństwie do niego ma być również przeznaczony na eksport. Projekt ten ma pewne ograniczenia już dziś, jeśli chodzi o możliwości rozwoju. Jak wiemy, technologia bardzo szybko idzie do przodu i musimy odpowiadać na te potrzeby. Z drugiej strony ograniczenia, o których mówimy, dotyczą między innymi możliwości oferowania pojazdów KTO Rosomak z różnymi rozwiązaniami dla naszych partnerów zagranicznych, a cieszy się rzeczywiście sporym zainteresowaniem i gdyby to było możliwe, dziś realizowalibyśmy duże też dostawy eksportowe. Zaznaczył prezes PGZ Sebastian Chwałek. Ponadto dziś MON zleciło też dostawę nowego ciężkiego bojowego wozu piechoty. Przy budowie nowego BWP-a wykorzystane ma być podwozie armatohaubic Krab, które jest spolonizowaną wersją podwozia koreańskiej haubicy K9 Thunder. Na nowym wozie ma być także usadowiona wieża bezzałogowa ZSSW, znana już m.in. z KTO Rosomak czy nowych BWP Borsuk. To pojazdy, które zobaczymy już jutro podczas defilady Silna Biało-Czerwona. W Warszawie pojawi się także sprzęt, który już teraz wchodzi na wyposażenie Wojska Polskiego. Będzie na co powiedzieć. popatrzeć, zapewnia podporucznik Magda Szajkowska z Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Ochota. Pierwszy raz od 3 lat odbędzie się wielka defilada, na której będzie można zobaczyć najlepszy sprzęt wojskowy, m.in. haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, kraby, zestawy obrony przeciwpowietrznej Patriot, będzie dużo czołgów, Abramsy, Leopardy, K2, będzie ziemia się trzęsła. Łącznie podczas defilady będziemy mogli oglądać przemarsz około 2000 żołnierzy. Zobaczymy 200 pojazdów oraz prawie 100 statków powietrznych. Początek defilady o 14:00. Relacje z tego wydarzenia obecne będą na antenach Polskiego Radia. O nowy sprzęt i o to, co jutro zobaczymy na wielkiej defiladzie, pytał Przemysław Lis. Zapraszamy do reklamy. Szkoła! Studia! Praca! Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt. Teraz laptop Peak o przekątnej 13,3 cala. Tylko za 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. MediaMarkt. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Barbara, no? Mega okazje są w Media Expert, prawda? No tak, tak. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i to nawet na 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, ty to jesteś mega. No, jak mega okazje w Media Expert, co? Mega okazje w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 lat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator Trójki informacje zbiera i zaprezentuje Jan Wiewiór. Zapraszam, ale nie są to niestety dobre informacje dla kierowców w Trójmieście. Cały czas poważnie zakorkowana jest S6 między węzłem Owczarnia a węzłem Osowa. Powodem utrudnień jest zderzenie dwóch samochodów osobowych na 326 kilometrze. To nie koniec spowolnień w Trójmieście. Kolejne są między węzłem Osowa a węzłem Wielki Kack. Cała trasa stoi w kierunku Gdyni. Autostrada A6 i utrudnienia w stronę Goleniowa. Między węzłem Szczecin-Dąbia a węzłem Rzęśnica, zderzenie trzech osobówek i blokada dwóch pasów. Autostrada A4, cały czas nieprzejezdna między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 108 kilometrze. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i blokada w kierunku Skorzelca. Na koniec sprawdzamy sytuację w Warszawie, gdzie jak zawsze korkuje się S8. Powodem utrudnień na stołecznym odcinku tej drogi jest kolizja przed węzłem Powązkowska na jezdni w stronę Białegostoku. A przed nami skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Sejm w tym tygodniu nie wybierze członków komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, powiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Według niego być może wybór ten będzie na kolejnym posiedzeniu planowanym pod koniec sierpnia. W ubiegłym tygodniu weszła w życie przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy o powołaniu komisji. Liczba ofiar pożaru na wyspie Maui na Hawajach wzrosła do 96, informuje CNN, powołując się na lokalną policję. Gubernator Hawajów Josh Green przyznał, że liczba ofiar może wzrosnąć. Dotychczas bowiem przeszukano zaledwie 3% pogorzeliska. Do dziś udało się całkowicie ugasić dwa ogniska pożarów. Możemy się spodziewać kolejnych działań ze strony Białorusi, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych. Oprócz wojny na Ukrainie wciąż mamy do czynienia z wojną hybrydową przeciwko Polsce i innym państwom naszego regionu, dodał Paweł Jabłoński. Wszystko organizowane przez służby i białoruskie, i rosyjskie. I bardzo niedobrze się dzieje, że również w Polsce są politycy, którzy tak naprawdę wspierają te działania, bo jeśli mówią, że tą zaporę należy zburzyć, rozwalić, że należy przyjąć wszystkich, a dopiero potem sprawdzać, kim oni są, no to niestety jest to działanie w taktycznym sojuszu z Łukaszenką. Ochrony wschodniej granicy Polski dotyczy czwarte pytanie w referendum 15 października. Ogłosił je dziś minister obrony narodowej. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? To kolejne wiadomości w Trójce o 17. W naszym studiu Marcin Jagiełowicz, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja kolejny miesiąc w dół. Główny Urząd Statystyczny potwierdził lipcowy wynik już ostatecznie. To 10,8%. Miesiąc wcześniej wyniosła 11,5%. Wciąż bardzo mocno drżały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian CPI w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Tak mówi Jakub Rybacki, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zbliżamy się więc do jednocyfrowego poziomu inflacji, który jest warunkiem, jaki założyła sobie Rada Polityki Pieniężnej, by we wrześniu obniżyć stopy procentowe. Ale szyki mogą tu pomieszać choćby ceny paliw. Spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższa ją ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. W kolejnych kwartałach tanieć będą głównie towary przemysłowe. GUS potwierdził też dzisiaj, że porównując miesiąc do miesiąca, inflacja spadła o 0,2%. A jeśli nie liczyć jednego miesiąca wyjątku związanego z tarczą antyinflacyjną, to jest pierwszy taki spadek od wybuchu pandemii. Tyle smutna statystyka, bo dotycząca rosnących wydatków, to jeszcze coś na pocieszenie i ochłodę. W zeszłym roku w Unii powstały ponad 3 miliardy litrów lodów. Takie dane podał unijny Urząd Statystyczny Eurostat. Najwięcej powstało, ciekawostka, w Niemczech. Drugim największym producentem są Francuzi, a zamykają podium chyba najbardziej na nim oczekiwani Włosi. Zaglądamy jeszcze na koniec na rynki walutowe. Rosyjski rubel leci na łeb na szyję, dziś pobił swój rekord. Za jednostkę moskiewskiej waluty nie kupimy nawet jednego centa amerykańskiego i to mimo, że bank centralny tego kraju wstrzymał zakupy obcych walut, by wzmocnić krajowego pieniądza. Złoty tymczasem zachowuje się stabilnie. Za franka płacimy 4,64, za euro 4,45, za dolara 4,08 zł, za brytyjskiego funta 5,17, a na giełdzie, która dzisiaj pracuje, dzień wolny od pracy będzie miała jutro, WIG20 spada o niemal procent. W nocy na zachodzie i północy kraju przelotny deszcz i burze, jutro wszędzie pogodnie, temperatura od 30 stopni na północy do 34 w centrum, a chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 26 do 28. Wiatr słaby, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Jakie pan ma sposoby na ochłodzenie się? Bo to jest ważne w związku z dzisiejszym dniem oraz pozostałymi w tym tygodniu. Proszę pana, wiatrak, proszę pana, klimatyzacja. O, klimatyzacja. Mam tutaj klimatyzację. Nie, jak ktoś nie ma klimatyzacji? To jest problem. Zimny arbuz. Nogi do wody. Nogi do wody. Poważnie. W ogóle można wejść do lodówki, tak? Wymontować. No, można, wie pan, można wszystko. Albo jeszcze troszkę się polać wodą. Czekamy na państwa propozycje. 2 2 i 7 3. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka. Wracając do tematu pieniędzy, dziś na piłkarskich salonach mówi się o dwóch transferach. Ekwadorczyka Moisesa Caicedo do Chelsea Londyn i Brazylijczyka Neymara do Al-Hilal. Pierwszy przenosi się do Stamford Bridge za rekordowe w historii Premier League 115 milionów funtów, drugi za niespełna 100 do Ligi Saudyjskiej. Na miejscu ma zarabiać według jednych źródeł około 100, według innych brazylijskich, w tym przypadku aż 160 milionów euro za sezon. Kontrakt opiewa na 2 lata. Przyjrzyjmy się niesmacznie dużym pieniądzom w futbolu, nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Czy Moses Caicedo jest wart ponad 130 milionów euro? No, mam olbrzymie co do tego wątpliwości. Dariusz Tuzimek, piłkarski ekspert Wirtualnej Polski. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, skąd to się bierze i dlaczego tak się dzieje. Jak wszyscy wiemy, pojawiła się nowa potęga finansowa w futbolu, Liga z Arabii Saudyjskiej, i to wywróciło rynek do góry nogami. Bronią się przed tym kluby europejskie, bronią się Anglicy, bronią się Hiszpanie, bronią się Włosi, no ale ciężko bronić się przed taką nawałnicą pieniędzy. Za niemal 100 milionów euro do Citizens przybył też z Lipska Gwardiol. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie. Do ataku przystępują kanonierze z Declanem Rice'em i Kaim Havertzem, a także obrońcą Julianem Timberem. United wydało w tym sezonie ponad 150 milionów funtów na transfery. Spójrzmy, co się stało z Ligą Hiszpańską, w której nie ma na dzisiaj pieniędzy, której odpływają największe gwiazdy. Już nie tylko nie ma Cristiano Ronaldo i Messiego, ale w zasadzie nie przybywa nikt nowy. Kluby cieszą się w Hiszpanii, jeśli uda im się w ogóle utrzymać stan posiadania. Boję się, że będziemy coraz częściej musieli spoglądać na to, co się dzieje u Saudyjczyków, niż w kilku topowych ligach Europy, tak jak byliśmy do tego do niedawna przyzwyczajeni. Hey guys, welcome back to the channel. Fabrizio Romano here as always to keep you posted on the transfer market. Today guys, big story on Moises Caicedo. To na pewno są ogromne pieniądze. Jasne, można inwestować w kogoś, natomiast czy to ma sens? Małgorzata Mesjasz, piłkarka reprezentacji Polski i AC Milan. Dla mnie w odczuciu lepiej wziąć młodego zawodnika i zrobić z niego takiego piłkarza. Gdzieś tam dać mu szansę się rozwinięcia i nie wkładać w to takich wielkich pieniędzy, tylko właśnie zbudować takiego zawodnika. Dla mnie to jest piękniejsze niż kupno zawodnika, który już jest wyszkolony, i dać takie ogromne pieniądze. Czy to jest w ogóle moralne, płacić takie pieniądze? No, wolny rynek, czyli żąda się tyle pieniędzy, ile ktoś jest gotów zapłacić. Nie mieszałbym w ogóle moralności do finansów w piłce nożnej, bo w futbolu liczą się tylko 3 rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. And so guys, finally the biggest saga at the moment of the summer on the transfer market is over. Moises Caicedo to Chelsea is here. We go. The deal is done. To są ogromne kwoty i myślę, że ja jestem człowiekiem dobrym i wolałabym to przeznaczyć na coś innego. Na przykład pomoc w szpitalach dla dzieci biednych, po prostu zrobić coś dobrego. Nie dziwmy się, pamiętam, kiedy x lat temu Roman Abramowicz zaczął inwestować w Chelsea, pojawił się nawet taki głos oficjalnych struktur Watykanu z oburzeniem, że takie pieniądze w futbolu są niemoralne. No ale cóż z tego, te pieniądze z dzisiejszej perspektywy to były grosze. To była relacja Krzysztofa Łoniewskiego, który prosił, żeby dodać, że wspomniana Chelsea, zasilana obecnie kapitałem amerykańskim, nie saudyjskim, w ostatnich 3 okienkach transferowych wydała 1 miliard euro. To znaczy ponad 1 miliard euro już, proszę państwa. No, sprawą zajęła się oczywiście redakcja sportowa, która jeszcze nie raz policzy, ile zarabiają piłkarze. 17 minut pozostało do godziny 17. wybieramy, proszę Państwa, sposoby na schłodzenie się. Jest jeden, myślę, że skuteczny. Dzień dobry. Najbardziej polecam skoczyć na bombę do wody, do jeziora. Dwie dwójki i siedem trójek to w sprawie wysokich temperatur i tego, jak Państwo sobie radzą, kiedy lato w pełni. Nie powinno to nikogo dziwić, no ale jednak mimo wszystko warto może podzielić się tymi sposobami, jak to przetrwać. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to porywa. Wszystko runie się długo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gnam do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. Czas prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to minut pozostało do godziny 17 w naszym studiu. Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat w trzech aktach. O tej porze rozmawiamy o tym, co się dzieje za granicą i zaczniemy od wizyty wiceprezydenta Tajwanu, który przybywa do Nowego Jorku. Tak, ale to jest tylko tak zwany stopover, czyli przystanek po drodze do Paragwaju. Do Paragwaju pan Lai Ching-te, który dla nas jest bardziej znany jako William Lai. Zawsze musimy mieć jakieś swojsko brzmiące imię, a nie właśnie Ching-te. Trudno zapamiętać, lepszy William. A wiceprezydent Tajwanu przelatuje przez Stany Zjednoczone, zatrzymał się w Nowym Jorku, zaraz leci do Paragwaju po to, żeby tam wziąć w inauguracji udział nowego prezydenta tego kraju, a dlatego Paragwaj, bo jedynie 13 państw na świecie uznaje Tajwan jako państwo utrzymuje normalne stosunki dyplomatyczne. 13 wobec prawie 200 na świecie to niezbyt wiele, więc trzeba dbać o każdy i też fatygować się z dalekiego Tajwanu do jeszcze dalszego Paragwaju przez chwilowo bliski sercom Tajwańczyków Nowy Jork. No właśnie, chodzi o to, żeby się schronić pod amerykańskim parasolem? Tak, cały czas to jest ta sama historia. W tym wypadku jesteśmy rok po słynnym przystanku, po słynnej wizycie Nancy Pelosi, czyli marszałek amerykańskiego Sejmu wówczas, Speaker of the House w tej angielskiej nomenklaturze. Nancy Pelosi lądowała na Tajwanie 2-3 sierpnia. Wtedy było bardzo dziwnie. Miało być o wiele gorzej niż było, a rozeszło się po kościach. Trochę się już nawet duzi Chińczycy z Chin kontynentalnych przyzwyczaili do tej eskalacji kontaktów dyplomatycznych Tajwan, Stany Zjednoczone, ale cały czas protestują. Dlatego jeszcze teraz jest bliżej z sierpnia 23 do stycznia 24, do dokładnie 13 stycznia. Wtedy będą wybory prezydenckie na Tajwanie. Pan William Lai, Lai Ching-te, jest kandydatem rządzącej Partii Demokratycznej na prezydenta. Ta wizyta jest traktowana jako część kampanii. Zostajemy w Azji czy bliżej? Zostajemy w Azji. Jesteśmy teraz w Bangkoku, Azja Południowo-Wschodnia. Tam trwa taka epopeja królewska, powiedzmy. No jest dynastia Chakri. Ona rządzi ponad wiek. I jest król numer 10, Rama 10. Nazywa się Ładzi Lalonkon, ale jak ktoś nie umie tego, to może właśnie wystarczy Rama 10. Ale jeżeli pojawia się hashtag syn dziesiątki wraca do kraju, son of the ten returns to nation, to wtedy już robi się nietypowo i wiadomo, że coś jest na rzeczy. Król miał 4 żony, 3 wcześniej miał bardzo wiele dzieci, wielu synów, jedną córkę. Córka jest projektantką mody, synowie mają różne prestiżowe stanowiska od adwokatów po lekarzy. Ale niektórzy zostali w Stanach wydziedziczeni. Wszyscy, całkowicie, ale teraz wydaje się, no bo jak poprzednia żona już przestaje być księżniczką wtedy, a teraz już królową, no ale wtedy, kiedy to były lata 90., to księżniczka nie miała szans na zostanie królową, bo z kolei Rama IX żył bardzo długo, rządził 70 lat, czekano na następcę, ale ponieważ ten obecny król jeszcze jako książę był Bawidamkiem i Utracjuszem i zmieniał żony jak rękawiczki, wydziedziczał również swoje dzieci. Teraz, po dekadach, bo to nawet nie latach, po dekadach pierwszy z nich wrócił. Nazywa się Łacia Raeson, ma 42 lata, jest prawnikiem z Nowego Jorku. Wziął też do kompletu swojego młodszego o 2 lata brata, Chakri Wata, który jest z kolei lekarzem po Uniwersytecie w Miami. Coś jest na rzeczy, bo jeżeli ten główny syn dziesiątki, czyli właśnie ten pierwszy Łacia Raeson, wraca, brat już może mniej ważny, ale też nad nimi oboma niosą parasole od słońca służbiści, więc i oni chodzą sobie tak w takiej glorii, ludzie robią im zdjęcia w Bangkoku. No ewidentnie coś jest na rzeczy, żeby nie ten obecny Dipankon, mały chłopczyk z obecnego małżeństwa, w którym wszyscy upatrywali następcę tronu. Coś jest na rzeczy, że może król wie więcej niż my. Rafale, to na jednej nodze. Izrael, tak, autonomia palestyńska. Tak, trudny temat, więc tak skrótowo. Izrael nie zezwala na saudyjski konsulat dla autonomii palestyńskiej w Jerozolimie. Saudyjczycy mają pomysł, żeby ambasadora w Jordanii uczynić też pełnomocnym i nadzwyczajnym i konsulem honorowym jeszcze przy okazji w Jerozolimie, ale tym ambasadorem nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o autonomię palestyńską. Izrael nie chce o tym słyszeć. Arabia Saudyjska jeszcze wciąż się nie pogodziła z Izraelem, ale rośnie w siłę dyplomatycznie. Pamiętamy tydzień temu rozmowę o Ukrainie w Arabii Saudyjskiej. Sprawa jest rozwojowa. Świat w trzech aktach i Rafał Tomański. Bardzo dziękuję. Dziękuję.